Sura 94. Al-Inshirah, širokogrudnost, Mek, 8 ajeta. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Alam nashrah laka sadrak. Zar grudi tvoje nismo prostranim učinili? وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ i breme tvoje s tebe skinuli الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ koje je pleća tvoja tištilo وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ i spomen na tebe visoko uzdigli فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ta, zaista, s mukom je i last. Inna ma'al usri yusra. Zaista, s mukom je i last. Fa iza faragta fansab. A kada završiš, molitvi se predaj. Wa ila rabbika farghab. I samo se gospodaru svome obraćaj.